det lyder fuldstændig som om, der er en ris i pladen, så gramofonstiften kører rundt i samme rille. Men det er vel meningen med det. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Goddag. Hej. Og velkommen til, ja, De vise ord er... De tre vise mænd fra Østerland. Med ussel mammon i og pungen. Jure. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejderes udsendelse direkte her på B3 den 27. marts 2008. Det er et jubilæum i dag, det er udsendelse nummer 104. 30, og jeg kan love dig for, kære lytter, at det bliver et godt program i dag. Ja. Jeg vil ikke så gerne trykke på nogle knapper. Tryk så, på noget. Ja, jeg trykker løs. Sådan. Mm-hmm. Ja, det er et program pakket med indhold, pakket med spas, pakket med satire, pakket med musik. I det hele taget pakket. Det er tema dag. Kender du det? Jeg er bare lidt stresset, eller sådan lidt distræt? Diskret? Jeg er sådan lidt diskret i dag. Hvorfor er det diskret? Jamen, eller lige nu er jeg sådan lidt, jamen, der er bare så mange ting. Jeg synes aldrig, du plejer at være diskret, Anders. Der skulle virke, og et webcam, som ikke rigtig virker. For en gang skyld. Vores hjemmeside er pisfed. Det hele bare... diskret. Kommandocentralen, alt. Jeg tjekker lige det. Skal vi lave en stereotest nu, når vi er i gang? Nej, ved du, det er der næsten ingen grund til. Nå. Sådan. Så er jeg tilfreds. Er du tilfreds? Ja, jeg ville godt have haft en stereotest, men det kan vi vente med. Ja, det kan vi sagtens. I dag i programmet, vi skal ikke begynde at lave programoversigt allerede nu, men der er meget godt. Og jeg er glad for at være hjemme igen. Jeg har været i Kolding, en dejlig by. Ja. Og jeg forstår, at du havde en god oplevelse i går med at lave programmet alene. Ej, der vil jeg da sige, Anders, helt ærligt, det er bedre, når du er her. Og jeg kan sige det på den her måde, at det er bedre, når man bare er to. Ja. Jeg tror også, det er bedre, når du er alene, så er det bedre, når jeg er her. Altså, alting er lettere, når man er to. Gør det bare stærkere. Men hvorfor er der så 53% af alle danskere, der bor alene? Det er godt spørgsmål. Eller alle husstande 53... Jeg kan ikke huske det. 53% af alle husstande er en med en beboer. Nå. Ja. Nå. Hvordan kan det være, når det er bedre at være to? Kan du den med gæsten, jeg sendte dig i går? Ja. Men den... Ejner den sig rart? Nej, det gør den vel egentlig. Men gæst, kan vi sige, der er alt muligt grund til at æde gæst, fordi fy for satan... Ja, gæst er nogle små... Små kvislinge, ja, små det er stikker, små, ja. Eller hvad kan man sige, hvad hedder han fra DSU? Ja, Jakobber, små Jakobber fra DSU, formand for DSU, altså sådan nogle små Jakobber. Ja. Lad os ringe til nogen. Se, jeg står herude foran døren og banker på ind på værelset, fordi jeg er helt harm. Har du gummi på, Jeppe? Ja, har du gummi på tissemanden, Jeppe? Men det er da også vigtigt at få det ud. Men lad os da vente som, med det. Som jeg så i et debatforum i dag, der var nogen, der skrev, ham Jakob, han formand for DSU, jo, han skal som, nok få en ham, stor som karriere. Har fortalt pressen alt, hvad der skete til et af hans egne møder, for ligesom at have sin ryg fri. Eller hvad er det nu, han skal have fri? Ja, han går jo meget lyserøde skjorter, flandelskjorter, og der er måske et signal i det. Det skal jeg ikke kunne sige. Og det er bare meget mode, store eller læber. Men jeg vil sige til ham, Jakob. Flot arbejde. Han er helt sikkert, han bliver genvalgt, fordi... Han har vist det politiske håndværk, som er noget af det vigtigste i moderne politik, det er evnen til at... styre sig ud af en krise. Præcis. På en helt præcis... overblik. Ja. Må jeg lige spille lyd? Og jeg kan sige, det er ikke sådan en for computeren, det er en lyd fra en bog. Prøv at høre. Fy for den. Prøv at høre. Og han fortsætter. Det er Bamse. Og det her, det er kylling. Men den er lidt træt. Og her er Elling. Men Elling i dag, han hedder Gokkeline. Og jeg kan sige, jeg har ventet på det her øjeblik i dansk radiohistorie. Ja. Og det er ikke en programoversigt, jeg laver nu. Det hedder en teaser. Og vi læste på et tidspunkt op for en bog, der hedder Lise skal have en lillebror. Ja. Eller lille søster. Ja, det var god. Og faste lytter af programmet kan huske, at det var en bog, hvor en meget lille nysgerrig pige... Ja, meget nysgerrig. ...var meget interesseret i, hvordan at lillebror var kommet ind i maven på mor. Og man kan sige, de forældre, i disse tider, hvor at moralens vogter virkelig er ude, ikke? Ja. Der kan man sige, der er de her forældre. Der ville jeg ønske, at alle havde sådan nogle forældre, som der var i den her bog. For de var meget De gav svar på tiltale. De sagde det, som det var, ved du hvad. Det er sæd og sådan noget, og det er op i mor, og det er ja. Og sådan bliver et barn til, og ægget bliver befrugtet. Ja. Og en rigtig god historie. Ja. I dag, der vil jeg godt læse op senere, Anders, sammen med dig. Ja, nå. Hvad skal vi læse op af? For bogen, der hedder Gokkeline, en følebog. Og det er en bog, som er blevet annonceret for i dagspressen, og også på DR's hjemmeside. Og den kan købes via DR's hjemmeside. Og må jeg ikke prøve at læse noget op fra, hvordan man reklamerer for bogen? Jo. Man kan sige, det er verdens længste teaser, det her. Ja, men det er god. Men følgende skriver man om produktet inde på DR's hjemmeside, hvor man kan købe bogen. Ja. Gokkeline, en følebog. Leveringstid 4-7 dage. Det er en oplevelsesbog, der sprudler af fantasi og er fyldt med små overraskelser. En kraftigt figurformet papbog. Kyllingen leger, den er Gokkeline. Og Bamse og Elling prøver på alle mulige måder at stille Gokkeline tilfreds. Men intet hjælper. Først da Gokkeline kommer hjem til sin dejlige rede, og igen er kylling, bliver den igen glad. Og så skriver man om bogen. Ja. Kig dig selv i spejlet. Mærk på den grusede sti. Kæl med lammet. Og se solen skinne og mærk kyllings rede. Og ja, det bliver plat. Det bliver usandsynligt tavligt og plat på et niveau, som jeg synes, man nogle gange godt vil have. Og det, man synes, savner det sgu lidt i ja, den start. Ja, og ved du hvad, det skal vi sgu. I dag bliver det... Jeg kan ikke bare igen... Det bliver så plat. Bare lige i en 10 minutters tid. Velkommen til De Sorte Spejdere. Ja. Ej, det er dejligt ord. Ja, det er jo Imogen Heap. Imogen ja. Heap. Og Hide and Seek. Hide and Seek, som er det samme som et til fat. Eller man kan sige dåseskjul. Har du leget dåseskjul, Anders? Ja, det har jeg da. Hvornår? Det er mange år siden, da jeg var barn, tror jeg. Okay. Hvilket jo henleder opmærksomheden på dag 3 i Kofod Gate. Og det er jo sexskandalen om Jeppe Kofod. Og ja. Jeg ved godt, der er mange... Jeg tror faktisk, Anders, man kan dele det op i to lejre. Man kan dele det op i tre lejre. I tre lejre. Dem, der er for, dem, der er imod, og så den store gruppe, der er ligeglade. Der er fuldstændig ligeglade og bare tænker, ja, ja. Hvilken gruppe tilhører du? Jeg tilhører den... Dem, der er for. For hvad? For skandalen, eller for Jeppe? Jeg er for Jeppe. Jeg er pro-Jeppe. 100% for Jeppe. Der melder jeg ud og siger, ved du hvad, Jeppe? Jeg går åben ind og siger, jeg er for Jeppe. Jeg synes ikke, det var smart, men jeg synes ikke, der er noget galt ned. Nej. Og der er jo ikke rigtig noget nyt at fortælle, som sådan. Andet og dog, altså, der, andet, jamen, det er stadig sjovt Jeppe, at svælge Ekstrabladets hykleri. Ja, jamen, og det er det, vi skal ind imod. Men ja. der er ikke kommet som sådan nye ting til historien, fra Socialdemokraternes side. Er du sød, filosof, lige at holde Ekstrabladets forside op, og så kan du da lige se, at der er kommet en del nyt. Ja, men det kommer jeg til. Det jeg bare vil sige, det er Carsten Hansen, politisk ordfører, gruppeformanden inde på Tinge, som Jacob jo Svend. Flere mener, hvis man læser læserbrev eller debatfora på nettet, der jo siger, kig på dig selv, Carsten. Måske er der, altså, han er en flot fyr. Det er han. Men han var måske den, der stod først i køen, da der var fest, kan man sige. Jeg ved det ikke, men det er også ligegyldigt. Det er fuldstændig. Der er ikke noget nyt der. Vi snakker også om det går. Det, der er det nye, det er Ekstrabladet jo. Poul Madsen, ham som kørte Ekstrabladets gratisavis i sænk, eller den er der stadigvæk. Er jo tosset, den var populær. Men det var en af... Der viste du, at det var god, han var, ikke? Mm-hmm. Han var så heldig. Han blev interviewet på TV2-nyhederne. Okay. Forleden aften, da skandalen var kommet frem. Og man kunne bare se, han væsede pinden, og så sagde han... Man kunne se, jeg skal lave et mord nu. Jeg skal lave et offentligt mord på en person. Yeah. Det er smukt. Jeg har ventet på, at jeg kunne føre min usle pind hen over papiret, og så lade dobbeltmoralen tale. Og så gik han ind, og så skrev han følgende leder. Ja. Natten til lørdag døde en lovende politisk karriere. Metoden var selvmord, gerningsmanden, den 34-årige folketingsmand Jeppe Kofod, og våbnet var forførelse af en 15-årig DSU'er. Ja. Selvom Kofod udnyttede alt sin alder og sin alder og erfaring til at nedlægge barnet, får forløbet næppe noget juridisk efterspil, for hun er et nyk over den kriminelle lavalder, og der var ikke tale om tvang. Men politikeren optrådte som lærer på en højskole over for 200 unge partifæller, som har krav på, at han opfører sig passende. Jeg kan godt lide det, at de kalder ham pædofil, men jeg alligevel ikke gøre det. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det specifikt i Ekstrabladet. Det lille ord barnet ligger der jo en strømpil. Yeah. Her synes man, har at gøre med en pædofil mand. Ja, og det gode ved Ekstrabladet generelt, det er jo, at når man ved, hvad der foregår på Ekstrabladet internt, på redaktionerne, til festerne og sådan nogle ting, så er det godt at vide, at der aldrig foregår noget derinde. Som nogen måde kan siges. Jeg har da selv arbejdet derinde i en overrække, og havde den store glæde at have chefredaktør, der sked på mit kontor. Yeah. Det var jo ikke seksuel omgang med mindreårige. Men alligevel dog mærkeligt. Men alligevel mærkeligt. Ja, ikke, og der skal vi måske lige sige, at hvis der er nogen, der om lidt, så skriver, nå, så I får pædofili. Det vil være et mærkeligt spørgsmål at spørge, om vi var det. Det, vi ikke kan lide, det er Ekstrabladet. Årsagen til, at vi ikke kan lide Ekstrabladet, det er... Fordi at hvis man... Nu tager man fat i side 2 her, hvor lederen står. Ja. Hvis man så gør sådan... Nå. Hov, så kommer man over i den anden avisen. Og hvad har vi der? Jo, og inden du kommer derover, vil jeg bare sige, tit så i gamle dage kunne man hoppe ind på side 9, så var der en pige. Ja. Så stod der, at det var Maja på 18 år fra Holstebro, for eksempel. Silkeborg ofte. Hvis man så gik ind på andre hjemmesider, ikke at jeg har gjort det, og kiggede, så kunne man også se på Arto eller andre sider, at Maja, hun var 15 eller 16 år. Jeg har beviser på, at flere af side 9-pigerne har stået og vist deres bryster frem og har været en 15-17 år gamle i Ekstrabladet. Men det er sagen udkommende. Fuldstændig. Fordi man kunne få et svin ifølge Poul Madsen jo. Side 9-pigen har man jo rykket om bag avisen nu. Ja. Også fordi, at så kommer hun over i nærheden af det andet. Ja, det andet som stof. Som jo ikke rigtig er Ekstrabladet længere, men som alligevel er lidt en del af Ekstrabladet. Og der har vi jo bedt filosofen. Karsten om at komme ind. Ja, hej. Og det er jo første gang, man kan sige, at din uddannelse som filosof for alvor slår igennem. Ja. Eller hvad man kan sige, her i programmet i hvert fald. Ja. Det er rigtigt. Forstået på den måde, at din skarpe sans for at læse meget stof op rigtig hurtigt. Og ja, kunne memorisere det, huske det. Hurtigt, ja. Og ikke mindst analysere det, Anders. Ja. Ja. Kommer til sin ret. Ja. Og Karsten. Det er min spidskompetence, der har været på arbejde i dag, og hele dagen har jeg jo siddet og monitoreret massageannoncerne bag Ekstrabladet. Ja. Og kan du indledningsvis sige, jeg ved også, du har foretaget en del research på, at der kommer også en katskilling ind på dem. Ja, man har prøvet at foretage nogle beregninger. Ekstrabladet har aldrig selv offentliggjort, hvor meget de egentlig tjener på de her annoncer. Nej. Men sådan et slag på tasken, og nogle folk har lavet nogle beregninger, der siger, minimum 38 millioner kroner om året tjener Ekstrabladet på de her annoncer. Det er jo det er også jo meget. Ikke... Det er jo ikke roferi som sådan. Nej. Det er bare tjene penge på andre, der sælger deres kroppen. Det er fint. Ja. Men er man på Ekstrabladet, Karsten, jeg spørger noget, er man på Ekstrabladet sikre på, at, at når man ringer og indrykker en annonce, at pigerne er i den lovlige alder? Er man sikker på, at de ikke er offer for menneskehandel? Er man sikker på, at det ikke er thai-kvinder, som er indlogeret i en taglig villa et sted i Tisted, hvor en mand så har fået lov til at betale penge, og nu ejer han sådan set. Det er vel det samme som mænd. Det kan man kalde... Ja. Pigen kunne jo godt selv lide det, men det er jo... Det kunne man kalde menneskehandel. Men det tror jeg ikke, du kan spørge, Carsten. Det er simpelthen... Nej. Altså, det, jeg ved, det er, at man må ikke i sin annonce på Ekstrabladet skrive for eksempel Lolita eller... ikke mere, pige. Nej. Nej, ikke mere. Nej. Og at... Hvis man skal bruge en aldersbetegnelse, så er den mindste alder, man må bruge, det 21. Og det er fordi, de ifølge... er gentleman på Ekstrabladet. Det er de. Så man er sikker på, at pigen er 21? Ja, jeg er sikker på, at hun skriver, hun er 21. Ja, annoncen skriver i hvert fald, hun er 21. Og så er det ikke noget svineri, Anders. Så er det ikke. Nej. Selvom manden så er 183 år gammel. Nej. Så er det ikke noget svineri. Men har du fundet noget guf? Ja, der er meget. Men som sådan, altså, der er mange 21-årige. Ja. Det er godt påpege. Ja, er der 21-årige lille smuk thai-pige. Hun er selvfølgelig 21, det er klart. Naturligvis. Og alle papirerne er i orden. Papirerne er i orden. Der er ikke noget med, hun har været heroppe. Det er turistvisum, eller hun har studeret noget statsvidenskab. Ja. På et tidspunkt har hun sagt, jeg vil godt prøve noget andet. Ja, frivilligt valgt, ligesom at tjene lidt jeg vil godt være glædespige. Ja. Og supplerer studierne, som man siger. Supplerer studierne, ja. Det er et frit valg at være prostitueret. Men det, man så kan gøre, det er jo at kigge lidt på, fordi nogle gange nævner man jo ligesom målene her på Ekstrabladet. Ja, spændende. Og der er for eksempel en annonce her, der hedder Jenny, ægte nysgerrig ungpigedrøm, 21 sommer. Mærkeligt. Smukt, uskyldigt dukkeansigt, solgylden, kælen, nipsebody. Så lader vi måske bare noget af resten være. Men hun er 1,66 høj, og hun vejer 46 kilo. Hovsand. Hun er helt sikkert over 21. Jamen, det er hun. Det ved jeg, at Poul Madsen er personligt Poul Madsen, han kunne har været ude at tjekke. Fordi man vil ikke hyggelig på den måde, at man... i den ene avisen sagde, at det må man ikke, og den anden avisen tjente penge på andre gør. Nej, det vil man ikke. 46. Man kan sagtens være 40 år gammel og veje 46 kilo. Man skal bare have en lungesygdom. Og sådan en trailer med sin lungemaskine, sin stålunge kører efter. Så det og det er også det, at dukkeansigtet kommer ind i billedet. Det får sådan et voksagtigt udtryk. Ja, godt. Der er en del piger, som er 21 og omkring de 61 og vejer i 40'erne, ikke? Ja. Det er ikke helt usædvanligt. Jeg kan sige, at jeg tidligere læst, så er det ændret sig, fordi der var tidligere rigtig mange, der var 66 år, og det er lige meget videre. Ja. Det var noget andet. Ja. Det var en side på nettet. Det var side. Men ja. Et sidespring, kunne man kalde det jo, ikke? Er der lidt flere perler, for man kan sige, at retorikken i de her annoncer er jo helt fantastisk. Det er jo i sig selv. Og nu når vi er der nede, så kan vi lige så godt tage et vy henover, for eksempel Ronja Røverdatter. Unik, rødhåret kæletrold, flotte faste kurver, humørbombe, ægte iskolds barm. Ved du, hvad hun er? Hun er 54. Det tror jeg. På en lejlighed videre, ikke noget andet. Har ikke ret sig siden 60. Har ikke ret sig siden 60. Det er fint heller. Men hvad med? Jeg synes, du læste en af det der med noget honning. Nu skal jeg finde. Ja, det er Carstens indtag. Undskyld. Men det går altså bare lidt ned i pæt. Der var den her Odense Delikatessen. Sødmefyldt pornoprinsesse, berøringstrængende ungpigebryster, ups igen, indianerbarberet honningmis. Så shut the up, bamse. Det har jo ikke noget at gøre med, at man på nogen måde eksploiterer andre mennesker, det her. Nej, overhovedet ikke. Og det var også bare for at få slået det fast. Ja. Er der en sidste? Ja, der er mange. Det er rigtig kraftigt, det er der. Fristende, berøringsvenlige ungepige boobies. Nej, jeg tror, vi topper ligesom med honning. Honningmissen. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi slår fast, at det er dejligt, vi i Danmark har en avis, som kan hænge Jeppe ud for at have svinet rundt over i Esbjerg. Og insinuere, at det er et barn, han har været sammen med. Ja, man skriver, det er et barn. Samtidig lige til sidst, jamen det er så smukt. Ja. Og jeg vil da sige til dem, der køber Ekstrabladet. Ja. Tak skal I have. Det er der er ikke så mange, der gør det. Men det vender vi tilbage til. Så står der her, ikke? Det er bare fordi, at i den her computer, vi har, der står der jo sådan nogle oplysninger. Ja, og så står der Shake the Disease, mm-hmm. Så står der album Catching Up with Depeche Mode. Ja. Det var da ikke et album, der hed. Jamen, det så har det været en eller anden opsamlings... Nej, det kan det da ikke have været. Mm-hmm. Eller hvad? Ja, det ved det ikke. Spørg Henrik Milling. Danmark er jo det land, tror jeg, hvor der findes flest og de bedste Depeche Mode-vidende mennesker, ikke? Nå. Ja, Milling, der vil jeg sige... Ja. Jeg elsker Milling. Og han ved rigtig meget musik. Ja. Fra før 75. Ej, Milling ved rigtig meget musik. Han vil gøre det. Vi skal i gang med en programoversigt. Kom her. Gud, fanden er en host. Kan vi få musik på? Det bliver helt... Jamen, jeg har ikke tøj på knappen. Nej. Er der musik? Ja. Jeg har ingen hovedtid på. Nu er der musik på. I dag skal vi høre om Mac-computere, der ofte bruges i reklamer for produkter, hvortil man ikke kan benytte Mac-computere, når man vil efterforske dem. Blandt andet Danmarks Radio. Så skal vi omkring ude af hjemme, hvor der er et spændende brev i kæledyrsbrevkassen. Vi skal tale om Jeppe Kofod. Har vi sådan set gjort. Så skal vi jo også tale noget mere om Jeppe Kofod, og om Ben Benson, som jo pludselig har listet noget af en udtalelse ud i flakken omkring hele Jeppe Kofod-gate. Jamen, det er ikke sådan noget med politikere. Det var det ene af Bill Clintons tidligere rådgiver, som må sige sig været god i forhold til det der Levinsky og sådan noget dengang, at han sagde, du kan korrekt mere fra wrongs, det der med, at man har meget lort, man skal have ud, så skal man skylle hele ud i toilettet, og så det, der flyder ovenpå, og man resten ryger med tidevandet ud. Det var rigtig godt formuleret, og det var godt lavet, og det var godt forklaret. Men det er sådan noget med, at når man laver en stor... For eksempel, når kronprins Frederik får et barn, så kan man lige liste et par ekstra cirkulære ud samme dag, for de kommer nok ikke i avisen. Nej, jeg er med. Annie og Erik har været i Hollywood. Milliardæren og hans vidunderlige kone har... Kommende kone. Er de ikke gift endnu? Nej. Nå, forlovet. Det er gift til foråret. Pardon. Næste år, tror jeg. Pardon. De er forlovet, og de er i, på TV5, 6 stykker, og, og det har Rebecca haft under behandling. Vores praktikant Lars Lykke er blevet meldt til arbejdstilsynet, fordi han har røget under et møde. Vi har klip fra mødet, og så har jeg med stor stolthed premiere på Det Russiske Hjørne, hvor vi skal udforske den russiske musikskat. Sådan, så skal vi spille tillidsbingo. Og selvfølgelig også top 10.000. Ja, og top 10.000 spiller vi om lidt. Og så har vi altså også oplæsning, højtlæsning fra bogen Gokkeline, en følebog. Hvor man altså skal mærke ned ad grusstien, ikke? Jo, og så kom ned i kyllings lille rede. Men først Lulu Rouge. Det er noget af det dejligste musik, jeg nogensinde har hørt, Anders. Det er Bless You. Det er et projekt. Med? Bless You med? Bless You med DJ Tov, DJ Buddha og Trantemøller og Michael Simpson, som jeg tydeligt kunne høre. Og Alice Carreri, tror jeg, og Abdullah S. og en til. Ja, dejligt. Og der kommer et album med dem den 18. maj. Og på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, kan du se, hvad vi har spillet i programmet. Og nu når vi netop... Vi har også spillet smart, men det står der ikke nogen. Der fædrene op, benene ned og hovedet op. Og hvad hedder det? Nu når vi er inde i Unga Bunga musikkens genre, så kan jeg sige, at i morgen er Kapel Kjeld, vores ugentlige husven, selvfølgelig tilbage i De Sorte Spejder. Og i morgen, der vil vi godt bringe en stor nyhed. Ja. Og det er, at Kjeld Tolstrup, han udover at være med i vores program hver eneste fredag, eller de fleste fredag i løbet af dag, så får Kjeld også sit eget radioprogram. Endelig igen. Det betyder, at han også ikke får løn, men han begynder at få sine taxabonger betalt af DR. Eller man kan sige, at de taxabonger, det som vi giver ham i løn, altså at vi gør, at han kan komme med sine 48 pladetasker, som han er med hver fredag. Ja. Det gør nu kan han, det er også berettiget, kan man sige, at han får lov til at bruge en taxabong. Men løn? Ja, det bliver der ikke. Men træerne vokser ikke ind i himlen, Kjeld, og det som alle unge DJ's må han jo også kæmpe sig fra. Ja, det er klart. Men i morgen vil vi her i programmet, der Kjeld annoncerer, hvornår han starter sit nye P3-program, som jeg synes skulle hedde Hit med Hittet Kjeld. Men det kan vi også lave en konkurrence om. Hvad synes lytterne Kjelds program, vi skal høre? Ja. Eller, der kan jo være, der er flere medienyheder omkring det her program på vej. Det ved man aldrig. Nej, det kan da godt være. Spændende. Det kan da godt være, hvor man sidder og tænker, nej. Det var lige godt. Det var da lidt en overraskelse. Der sælger de ud. Det. Men igen. Jeg vil også lige sige noget andet. Det er bare lige den der Jeppe Nybro, eller Jeppe Kofod-sagen. Jeppe Nybro? Jeppe Kofod-sagen. Ja, Kofod-gate. Det er, at Ekstrabladet har jo den feature, der hedder Nationen. Ja. Og her kan helt almindelige danskere skrive en blog, komme med harme indlæg. Man skal tilmelde sig Nationen på Ekstrabladets hjemmeside. Ja. Og så kommer ens indlæg i avisen eller på forsiden af Ekstrabladets hjemmeside. Ikke? Ja. Det, der er det interessante, det er, at Ekstrabladet, halvdelen af deres nyhedsstof, der er Nationen bidragsydere, hvilket betyder, at de på et eller andet tidspunkt kan skære ned på journalist eller på dem, der skriver avisen. Ja. Og så lad den menige dansker tale. Ja. Ideen er jo god. Ja. Og det er sådan, for eksempel med den tragiske overfald i påsken med avisbuddet. Der brugte man en stor del af Nationens harme til at komme i visen, hvilket jeg synes er fint nok. Sådan noget. Det er ikke det. Men jeg fornemmer, det interessante er, at største parten af Nationens skribenter, brugerne af det her Nationen-fænomen på Ekstrabladet, de synes ikke, at det er ok, at Jeppe Kofod han ryger igennem møllen, som han gør nu. Der har man bare lige glemt i Ekstrabladet. Altså, der har man ikke haft lyst til at bruge Nationen. Nej. Fordi der har læserne åbenbart en anden holdning, end Poul Madsen har, og Bent Falbert. Jamen, jeg tror sgu ikke, det er Ben Falbert, der nej, har nej, det er faktisk jeg tror, det er Poul Madsen. Det vil jeg faktisk give dig ret i. Men han har også klippet overskæg af, og så kan hvad som helst ske. Det var altså rigtigt. Jeg kan synes, Ben Falbert er en flot fyr. Han er en flot fyr, men jeg synes bare, han skulle beholde overskægget. Men det er vand under broen. Vi har en hitliste her i programmet. Det er vores top 10.000. Det er de 10.000 største sange over populære rock- og pophits inden for beat-genren. Ja. Guitar-forstærket musik. Ja. Og det kan også være hiphop og popmusik. Det kan det også, men de kommer noget længere op på listen, dem som vi har valgt ud. Nu vil jeg sige, vi er jo stadig lidt i starten af listen. Vi er på 9.991, så vidt jeg husker. Undskyld, vi var nødt til at starte forfra på et tidspunkt, fordi der var gået kludet af listen. Det er rigtigt. Det er også lige meget, fordi i mellemtiden er der sket nogle spændende omrokeringer. Og det nummer, vi skal spille nu, er 9.993. Et nummer, jeg personligt holder meget af. Ja, skal vi ikke bare... Sæt det i gang. Nej, du præsenterer det. Mine damer og herrer, Kim Wilde, Kids in America. 1993. Ja, det er korrekt. På vores top 10.000, må I se den på hjemmesiden, der er det Godskrædser Spejder. Der er hele listen. Alle 7-8 numre, som de folder sig ud. Ja, ja, men det bliver jo mere og mere spændende efterhånden, som vi kommer op af listen. Det er rigtigt. Kære lytter. De første 50 år er de sværeste. Hvis der er børn, der skal til at lytte med nu. Så sluk. Så, Hvad skal vi tale om? Jamen. Goggeline, ja. Jeg kan bare sige, at nej, Anders, det er fandme en børnebog. Det er en børnebog, og ved du hvad, hvis børnene er der. Og det, der skal ske nu, det er, at vi har fået en bog, der hedder Goggeline, en følebog. Mm. Og det er en bog, som Danmarks Radio udgiver, fordi vi jo har rettigheden til Bamse og Kylling. Det er den tredje bog i rækken af andre bøger i følebogsrækken, der er Bamses Mis, en herlig historie om Bamse, der gerne vil have en mis. Eller Ellings. Ellings hemmelighed. Det er sgu sygt. En sød historie om Ellings hemmelighed. Og jeg kan sige, at de to andre bøger i rækken arbejder vi på. De er i rest, som man siger. De er i restordre. Ja. De har solgt som varme videre i maj. Men derfor er Goggeline en følebog, altså den bog, vi må starte med. Men det er jo også den tredje række, altså derfor er der nok noget for nye læsere eller følere, som vil forekomme besynderligt. Mm. Det, man kan gøre som prøve, er jo, har man nogle børn, sæt dem foran radioapparatet og bed dem tegne, hvad der falder dem ind. Så kan man jo se, ligesom, at det her kører det den rigtige vej. Og jeg vil nu læse op af bogen for dig, Anders, og for dig, kære lytter. Mm. Fuldstændig som tingene står i bogen. Føler du også, eller er det noget, vi skal gøre? Jeg kan sætte bogen hen, så kan du føle. Nå, fedt. Det kan man ikke rigtig se. Ja, det var pels. Men det kommer vi tilbage til. Men det eneste, vi mangler nu, det er noget lyd til at ligge nede under her. Ja. Og Henning, vores Oscar-nomineret tekniker. Ja. Vi skal bare have noget musik, ikke? Okay. Henning er lige ved. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes, it's dark, and we're wearing sunglasses. Hit it. Måske noget fuglefløjt. Det kunne vi måske også have gjort under en plade, det her. Men ja, det er på den side, så havde vi forberedt os jo. Ja, det er det. Jeg kan da. Ja, Hardingervalsen tror jeg er god. Er den ikke det? Hardangervalsen. Hardangervalsen. Nå, Hardinger, det er ham fra Superdur, det siger. Nej, det er. Nej, det er også fordi, at didgeridoo, det der tror jeg godt. Ja, eller hiphop-lyde. Ja. Yeah. Det er kraftedden, undskyld. Det er Surf Safe, som er der den. Kære lytter, det her er oplæsning i De Sorte Spejdere fra bogen Goggeline, en følebog. Mig og Elling vil ud i skoven og lege, sagde Bamse. Vil du med, kylling? Der er ikke nogen kylling her, sagde kylling. Jeg hedder Goggeline. Jeg er sur, og jeg fryser. Giv mig noget varmt. Er det nu, I skal føle? Nej, det vil gerne, det er noget til okay. Mere. Op med næbet, Goggeline, sagde Bamse. Her får du en dejlig varm frakke. Uff, nej, sagde kylling. Den er vemmelig. Den kilder og griller mig over hele hovedet. Væk med den. Jeg vil ud og gå. Nu skal du bare se, Goggeline, sagde Bamse. Her er den gode vej, som man bliver så glad af at gå på. Nej, den vej er dårlig, sagde kylling. Den river og krasser i mine små fødder. Jeg vil ikke gå. Jeg vil ride. Nå, da, Goggeline, vil du ride? Her så man lige dig kom ridende, sagde Bamse. Fik man også et lille smil at se. Nej! Det er ridedyr og rejsom, sagde kylling. Jeg bliver alt for svedende varm på mine ben. Jeg vil ikke ride. Læg mig straks på ryggen. Så, lille Goggeline, sagde Bamse. Hvil dig lidt fra bakken, så bliver der god igen. Au! Her er ikke skygge, sagde kylling. Solen prikker og stikker mig lige ind i øjnene. Jeg vil ligge. Nej, jeg vil ikke ligge. Jeg vil bæres. Hvorhen vil du bæres, lille Goggeline? Spurgte Bamse. Vi vil bære dig til verdens ende, hvis det er det, der gør dig glad. Nej, vi vil give dig den i enden, hvis det er det, der gør dig glad. Det stod der ikke. Eller stod det? Det tror jeg ikke. Hvor vil du have den, Gokkeline? Ja, ja, ja. Vi vil have... Hvis du vil have den i enden, vi vil gøre alt i enden, hvis bare det gør dig glad. Det er det, der står. Ellers tak, sagde kylling. Ikke i den her hængekøje. Den krøller mig sammen, så jeg bliver vind og skæm. Sæt mig i min rede. Ej, det er dog det mest afstumpet, jeg nogensinde har hørt. Ved du hvad, sagde Bamse. Mens du øver dig på at blive det glad, løber mig og Elling ud i skoven og leger med hinanden. Farvel så længe, Gokkeline. Der er ikke nogen Gokkeline her, sagde kylling. Der er kun mig, Gokkeline. Jeg er glad. Jeg skal med ud i skoven og lege med jer to. Et, to, Gokkeline. Jeg kommer nu. Snip, snap, snude. Så er historien ude. Jeg kan godt lide den. Og i serien En Følebog er der jo altså også Ellings Hemmelighed og Bamses Miss. Og begge bøger er i rest. Vi arbejder hårdt på at få, som man siger. Damn, det er en god bog. Ja, det er en fantastisk bog. Den er ikke for børn, men den er sagt med god. Nej. Jeg kan godt lide afsnittet, der hedder Op med næbet, Gokkeline. Så får du noget pims. Ja, det er... Oh, ja. Nu spiller vi lidt musik, ja. Og så er dagens nyhedsvært Christoffer Meiner netop entreret i studiet. Og han har han har Bordeaux på, og det betyder, at der er nyheder på vej. Oh, ja. Hvorfor hedder det P3 Nyheder, ikke P3 Nyhederne? Ligesom det hedder TV2-nyhederne, for eksempel. Mm. Det er rart at vide for lytterne, at de får noget ud af deres licenskroner nu, ikke? Nej, det er det bare, jeg tænkte over. Fordi, jeg ved det ikke, hvorfor det ikke hedder P3 Nyhederne. Men det hedder P3 også Nyheder. Det hedder jo BBC News, der ikke hedder PBC News. Tænk lige på den, der. Nå, okay. Så det er det. Jeg tror, man har lagt sig over den britiske, angelsaksiske nyhedstradition. Ja. Den kaukasiske, eller... Ja, okay. Men jeg ved det ikke. Jeg gætter bare. Ja, det går nok. Så det, Anders, du satte skib i søen lidt tidligere, hvor du efterlyste med, hvorfor at det kunne være, at Depeche Mode-pladen pludselig havde noget med det her løg. Og det synes jeg måske lige er rimelig nok, fordi nu er de mest intelligente lyttere i Danmark, gudskelov, igen i gang med at lytte til vores program, fordi er du tosset, der er mange, der har svaret på det spørgsmål. Mm. Og jeg ved slet ikke rigtig, hvor jeg skal stoppe og starte andet, end at jeg kan se her, at Claus Bruun har skrevet, at Shake the Disease udkom oprindeligt som single den 29. maj 1985. Derefter blev den inkluderet på opsamlingen The Singles fra 81-85, som blev udgivet samme efterår. Catching Up with Depeche Mode er et navn, som opsamlingen havde, da den udkom i USA, Canada og Mexico. Prøv at, jeg elsker vores lyttere. Og det er jo selv en lille sidste tilføjelse, at den også udkom i Mexico, som gør, hvor vi adskiller amatørerne fra de professionelle. Jeg har en bog foran mig, der hedder Bamses Pruttebog. Hmm. Og må jeg lige læse det op? Ja, det har jeg håbet, du gør. Bamse snubbede mundharmonikaen. Trut, trut. Det betyder, at der er nogen, der boller ved min hule. Vil du smage, kylling? Øl er værd. Han smækkede med døren. Øl er værd, din dumme skorsten. Kylling, kan du røre ved min... Jeg kan da godt bolle. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det er så sådan nogle lyde. På bogen. Okay. Jeg ved slet ikke, jeg er lidt angst for det der Bamse-segment efterhånden, fordi det er sådan noget, som starter, og så pludselig så bliver man helt, helt bange. Nå, men det kan jeg ikke rigtig finde ud af det. Og det jeg har fået en stak, det har jeg ikke fået, jeg har købt en stak Bamses bøger til min datter. Så det startede på den her måde, og så er det, jeg sidder og bladrer dem igennem og tænker, hvad sker der? Hvad er det, vi giver vores børn? Ja. Men der har vi gudslov ekstrabladet som en moralens vogter. Naturligvis. I Ude og Hjemme i dag, som vi vil beskæftige os med senere, der er et læserbrev, eller et spørgsmål, som vi ikke kan nå at stille nu, for nu kan jeg se, der er 45 sekunder til, vi skal have nyheder. Ja, vi når heller ikke. Så spiller vi 200 senere. Men har vi noget andet, vi kan snakke? Nej. Der er tomt på hylderne. Ja. Christoffer Meiner står i flanelskjorten og ser dermed godt ud. Han ser rigtig godt ud i dag. Ja. Det er sjovt, at vi lige på 2,5 minutter anede ikke, hvad vi skulle sige. Nej, det er aldrig sket før. Vi padler. Vi padler dårligt. Og vi kan ikke engang finde ud af at padle det. Vi padler om at padle. Sevens dårlige til at padle. Nu vil jeg gå ud og lave... Og der er godt, at vores redaktion skrider ind og hjælper det og siger, at vi har da noget. Nu vil jeg gå ud og lave en Lars Løkke Rasmussen. Og det er, vi ryge lige op af en brandalarm her i det her byen. Og så se, hvad de her ting så gør ved det, når der er ikke-rygning. Og jeg kan jo sige, i den forbindelse af næste time af De Sorte Spejdere, der har vi klippet The Inside Tapes, The Lost Tapes fra den dag, hvor Lars Løkke Rasmussen overtræder reglerne. Vores ven i øvrigt, Lars Løkke Rasmussen, skal lige sige. Nu klokken 15, der er nyheder. Ja, tak. God eftermiddag, og velkommen til den anden time af De Sorte Spejdere, som sender direkte her på P3. Det er dag den 27. marts 2008, klokken 3:10. Og jeg vil gerne bringe et par serviceoplysninger. Kom med dem. Serviceoplysning nummer 1. Hvis man er en af de mange, mange 100.000 danskere, som hver uge downloader De Sorte Spejders podcast via vores hjemmeside, dr.dk/spejder. En podcast er jo et resume af det, der er sket. I nogle dage er det hele programmet nærmest, bare uden musikken. Men det er en form for resume af programmet. Det er højdepunkter for programmet den pågældende dag. For eksempel har man lyst til at høre Goggelini-historien igen. Har man lyst til at høre os sige noget andet om nogle andre. Mm-hmm. Eller genhøre Tillidsbingo, som vi skal spille i den her time. Ja. Så kan man gå ind på vores hjemmeside efter omkring kl. 18 i aften. Eller hvis man har et museum, og hente den via dr.dk/spejder. Ja. Der er lige den lille specifikhed, at der er nogle af de indslag, vi bringer i vores program i ny og næ. De er ikke at finde på podcasten. Og så tænker man uvilkår, når man lytter til den podcast. Hvorfor dog ikke? Den her er blandt andet til Martin. Mm, som har sendt rigtig mange sms'er. Ja, tak for pengene. Han har skrevet, at det irriterer ham, at vi i mandagen, i tirsdagens podcast, snakkede om Antonelli Orchestra på TV2. Ja. I det der, så det synger program. Men det er jo nemlig et klip. Ja, så spillede vi et klip fra TV2-udsendelsen. Men fordi vi ikke ejer rettighederne til det her klip, så må vi heller ikke smide det på en podcast, som kan downloades kvitterfrit. Altså, vi ejer ikke rettighederne til selve indslaget. Nej. Serviceoplysning nummer 2. Mm-hmm. Hvis man vil se, hvad vi har spillet i De Sorte Spejdere af musik, så skal man gå ind på dr.dk/spejder, som er vores hjemmeside, klikke, hvor der står playlister. Jeg ved godt, det virker lidt mærkeligt, at man ikke skal gå ind på dr.dk/p3 og klikke på playlister. Ja, men der kan man så på den anden side se, hvad vi burde have spillet. Ja, det kan man sige. Vores playlister ligger på vores hjemmeside. Ja. P3's playlister ligger på P3's hjemmeside. Jamen, de er jo P3-program. Ja, det her program er på sin vis overtaget af os i de to timer, hvor sendefladen har været så let sindig at overgive sende rundt til os. Serviceoplysning nummer 3. Okay, nu bliver det mange. Ja. Vi bemærkede godt i går, da der var fodboldlandskamp mellem Danmark og Tjekkiet, ja, men det havde... at Tjekkiet er sponsoreret af Hyundai. Ja. Der sidder nok nogen i Skodas, som jo oprindeligt var tjekkisk, ja, i deres marketingsafdeling. Nå, det er jo tysk. Det er bare tyske ingeniører, og så har man sat nogle tjekker til at samle det. Når du køber en Skoda, så er det, virkelig, så er det, det samme som en... Der køber en Golf. Hvis du køber en Octavia... Den ligger på en Golf chassisram. Hvis du køber en Octavia, så er det nøjagtigt det samme som en... Ja, det er samlet nede et eller andet sted i Bøhmen, men det er samlet med tyske ingeniørers oversyn. Hvis du køber Skjold... cigaretter, så er det nøjagtigt det samme. Det er det samme, man sætter bare maskinen efter frokost til at lave skjold. Det er helt rigtigt. I stedet for at lave prins. Det er det samme tobak. Det er skåret modsat. Lars Løkke Rasmussen, Danmarks finansminister. Må jeg sige noget, inden du siger Lars Løkke Rasmussen? Ja. Ville Jønsson fylder 66 år i dag. Hey, skal vi ikke spille gasolin? Det kan du tro, vi skal. Skal jeg finde noget om gasolin med det samme? Ja, men jeg bliver bare helt svedt af at tænke på, at Ville er blevet 66. Det er så mange år. Jeg har engang lavet, og det har jeg også fortalt før, men det, jeg er blevet så gammel, så de historier, jeg fortæller, det er de samme og de samme og de samme. Ikke? Ja, de er stadig gode for dig selv. Og jeg kan se, at sidder derude og vender øjne allerede nu. Ikke? Jeg lavede engang et musikquiz for Skanderborg Festivalen, hvor at, der såkaldte, så var nogle kendte med, og der var nogle forskellige hold. Det ene var et nephew-hold, mm-hmm. Det andet var et Søren Rislund faktisk, og en der på Martin Bunde. Og så var det Peter Sommer og Willy Jønsson, der var de her kendtishold i musikquizen. Ja, ja. Og det var en stor fornøjelse at sidde og lave 2 timers radio med Willy Jønsson. Ja. Fuck, jeg elsker ham. Tillykke, Willy. Ja. Skal vi ikke spille Pille Willy? Ved du hvad, vi spiller Pille Willy nu. Men først Lars. Nej, så tager vi Lars bag. Okay. Er det ikke det, vi gør? Det her, det er, og det er ikke tilfældigt, at Willy Jønsson har fødselsdag samme dag som Carl Barks, som jo altså var ham, der skabte Anders And. Ja. Lad det nu ligge. Det her er til dig, Willy. Jeg håber, dagen er god ved dig. Tillykke, gamle dreng. Ja. Respekt fra De Sorte Spejdere. Herfra. Willy Jønsson fylder altså 25 i dag, og tillykke med det, Willy dreng. Ja. Her var Pille Willy med gasolin, og det skægge er, eller skægt. Eller sjovt. Men er ikke i tvivl om, at jeg tror godt, at drengene dengang gasolin der, de godt kunne lide Rolling Stones. Ja. For det lød jo... Det lød ikke. Det var inspireret. Ja, det kan man sige. Danmarks finansminister. Han hedder Lars Løkke Rasmussen. Ja. Tidligere sundheds- og indrigsminister. Snart præsident for Danmark. formodentlig, og nu siger jeg måske for meget. Ja, det er måske også. Jeg kan bare sige, at Lars Løkke Rasmussen har jeg altid brugt mig om. Jeg ved ikke hvorfor. Han virker lidt rebelsk uden egentlig at være det, ja, kan man sige. Vi havde æren af at have besøg af Lars Løkke Rasmussen her i programmet op til folketingsvalget. Han havde sin og vi havde ham herinde. Og så havde vi Lars på besøg på valgaftenen, hvor han havde taget sin søn med. Ja, knækken. Som hedder Lars Junior. Lille Lars. Og Lille Lars og Store Lars var på besøg i programmet. Og så har Lars Løkke jo også gentagne gange været i diverse aviser og ugeblade, hvor han går i gang med nogle slankekure. Han holder op med at ryge. Han holder op med at drikke vin. Der er mange ting, han holder op med, også fordi han har været sundhedsminister, hvor det var det emne. Og den bedste historie, det er også en, der er blevet fortalt før. Ja, men den er god, og den kan blive fortalt mange gange endnu. Så det er Lars Løkke Rasmussen, som holder foran nedkørslen til et parkeringshus. Der er kø for at komme ned i parkeringshuset. På bagsædet er hans privatbil, ikke ministerbilen. Det er på det tidspunkt, han er sundhedsminister. Mm. Der sidder ungerne om på bagsædet, og fruen sidder ved siden af. Ja. Lars skal ned i parkeringskælderen. Der er kø. Han gider ikke gå uden for at ryge. Han ruller sgu lige i vinduet, bare lige et par centimeter ned, og så, ja, unger, hold da op. Hvad, det der bare røg, hold da op. Mistralen ud af vinduet. Og så ryger den grønne chef, den røde prins, du. Det er en prinser. Ja. Og ved du hvad? Det var fantastisk at bo i et land, der har en sundhedsminister, som laver love, som for gør, andre, at vi ikke skal ryge for andre, men bare han selv kan få lov. det mener jeg seriøst. Det er bare dejligt. Ja. Ikke? Men nu er det sådan, at finansministeren ifølge politikken skal forklare sig til arbejdstilsynet, fordi han har røget på sit kontor, imens han har siddet i møde. Og det skal have konsekvenser, mener, se os, for Enhedslisten, selvfølgelig er de, eller ikke? Jo. Ja. Det er en skærpende omstændighed, siger Per Clausen fra Enhedslisten, hvis dette sker på ministerens kontor, da man næppe kan forestille sig, at det er frivilligt for medarbejderne i ministeriet, om de vil deltage i de møder, ministeren indkalder til. Og det er jo loven, Anders, kan jeg forstå, ikke? Man må godt ryge på enkeltmandskontorer. Altså, det vil sige, at Jesper Langballe kan sidde og lugte dårligt, og Søren Krav kan også, fordi de ryger begge to. Ja. Men hvis det helt rigtigt, må de jo en, altså fordi der kommer, og det er det, nu, hele debatten har været, så kommer sekretæren ind og skal aflevere nogle papirer, så skal eller skænke mere kaffe op for Søren Krav eller finansministeren. Og så er der blevet røget derinde, og så er det, man overtrådt loven. Det er helt, helt interessant, fordi vi kan jo ikke se, hvordan den her sag ender. Vi kan bare håbe, den ender rigtigt. Ja. Det, vi kan gøre, det er, at vi kan lægge beviserne frem. Ja. Vi kan simpelthen vise, hvad skete der på kontoret under det møde, hvor Lars Løkke angiveligt begyndte at ryge. Og det ved jeg, du har en optagelse af, Anders. Det har jeg, og det er det, der hedder The Secret Tapes. Ja, skjul mikrofon. Og det kommer her. Det udvikler sig. Højt dramatisk. Sådan der. Jeg forstår egentlig strengt så godt, at der er en lille anmeldelse på vej. Ja, det kan man sige. Vi har faktisk inviteret Lars Løkke Rasmussen ind, før at ham, stikkeren der fra Hørsholm, han kom ind i billedet. Og også før det her, og det var før påske, der ringede jeg til finansministeren, spindoktor, pressechef, og sagde, vi vil meget gerne have Lars i studiet. Vi tror, han var glad for at være i programmet, da han var hos os sidst, og vi var meget glade for at have Lars inden. Ja, vi vil også gerne høre, hvordan går det. Vi ser ham som en ven af programmet, og det der er det snille, og det er der, hvor at, amatøren bliver skilt, ikke, fra det professionelle. Uh-huh. Der er hende der, pressechefen, siger, ved du hvad, søs, hedder hun. Det vil han meget gerne, og ved du, jeg ringer tilbage. Jeg har ikke hørt noget. Nej, men jeg er sikker på, at den lige på trapperne. Jeg sidder og venter, hun var så sød og rar, og jeg tænkte bare, jeg hun gav mig det indtryk af, at Lars Løkke Rasmussen her gerne ville deltage. Ja, men det du skal huske, at de meget, meget kendte mennesker, vi kender, det er vores rigtige venner. Ja. Det er ikke, fordi vi er radio. Nej, det er rigtigt. Hvad hører vi her? Hvis det er den, som jeg tror, det er, så er det et nummer, som hedder Sur på Verden af Annika Aakjær. Annika Aakjær. Annika Aakjær. Men altså, det er helt nyt, noget helt dansk. Fuldstændig nyt. Det er ikke udkommet endnu. Jeg ved ikke. Vi hører lige. Hvad hedder hun? Annika? Aakjær. Ja. Jeppe Aakjærs afkom. Nej, ja, det kan det godt være. Rime afkom. Kommer den i majpladen? Mm. Mm. Jeg synes, det var noget lort. Undskyld, jeg siger det. Det bryder jeg mig simpelthen ikke om. ved du, det er hvad man skal høre nogle gange. Nej, det er muligt. Men nej, det er bare, vi snakkede om det. At, ja, du havde det, hørt det, og godt kunne lide det. Ja. Og jeg brød mig ikke om det. Nej, eller det vidste jeg ikke, før jeg havde hørt det. Nej, det kunne du ikke vide heller. Nej. Det er bare, jeg sidder på en stol og kigger på den røde sol. Nej, men nu holder du fast. Jamen, jeg vil godt holde fast, men jeg vil heller ikke... Du kan ikke lide det hiphop, jeg kan lide, og jeg prøver at overtale dig. Det lykkes aldrig, og ikke det ved nu, jeg. Ikke nu. Nej, og det er heller ikke, fordi du skal bare holde fast. Hvis du ikke kan lide hiphop, så skal du ikke kunne lide hiphop. Nej, men man skal også kunne forme sig af hinanden. Det er rigtigt. Eller hvad det hedder. Som man siger. Det, der sker nu, det er, kan man høre... Man troede, at Apple Touch, Macintosh havde problemer med den nye MacBook Air og varme- eller kølelemerne, blæseren. Men hvis man vil høre problemer med Mac, så skal man høre her. Det her er en MacBook Pro 17-tommer. Ja, og det er de sidste to tommer, som gør, at den skal virkelig have en over nakken med ventilatoren her. Jeg står simpelthen, mit hår er ved at blive suget ind i computeren. Hvad er det, du sidder og ser, mens musikken spiller? Man spørger om det, hvad er det for film? Den opdaterer en mail. Og så tænker den, der skal jeg bruge noget kulde. Okay. Jeg kunne spejle æg på den. Ja, det er da helt vildt. Min lille MacBook Air her også står bare... fint nok. Ja. Nyhedsavisen har en interessant historie med, at DSU har smadret Esbjerg Højskole... Nej, her i påsken? Nej, det er så i 1990. Nå. Men de smadrede for 250.000. Så er historien. Og der var den central figur i den fest, Henrik Sass Larsen, som jeg nu sidder som central figur i partiet. Og ja. Yeah. Men det er jo også bedre at smadre ting, i stedet for at kysse på folk. Jamen det er det da. Det er det. Tænk engang, så står ham Jakob der i sin lyserøde skjorte der, og tænker, hey, hvor er det irriterende, der er så mange piger her i DSU, ude foran døren, ikke? Så står han der. Kigger ind. Vi skal i gang med tillidsbingo, en stadig stigende, kan man nærmest sige, quiz-sensation, hvor vi altså har at gøre med alle lyttere, der har lyst og ønsker at deltage i den lille leg. Lav en plade, tallene mellem 1 og 90, og for valgfri 15 styks, og sæt man sig til at vente. Så læser vi et tal op, og så når man mener, at man har en række først og senere hen en hel plade, jamen, så ringer man ind på 70 20 20 20. Og når vi siger hallo, hvis man så kan høre hallo i røret, så er det fordi, man er kommet igennem. Og så skal man sige tillidsbingo som det første. Ja, tak. Så har man vundet. Og i dag, der bliver bingotallet ikke læst op af dig, eller af jeg. Mm. Det bliver derimod læst op af en sød pige, som var på fjernsyn i går aftes, direkte på DK4, op fra TV Danmarks studier i Aalborg. Det er, når der er SIFA bingo, og det troede jeg ellers kun, man havde valgt at sende på DK4 lørdag og søndag kl. 17. Men til min glædelige overraskelse var det også i går aftes kl. 21.30 lignende på TV4, eller på DK4. Ja. Og man kan købe bingopladerne via sifa.dk. Men det er en anden snak. Værsgo. Det første tal, det er 21. De har også en Mac stående, kan du høre det? 21. De har også en computer stående. Nej, da. Som står der, men det er måske en gammel Spektrum. Det første tal, det er 21. 21. Nå, så kom musikken. 21 første nummer. 54. Hun er sød, ikke? Hun er rigtig sød, men også lidt langsom. Altså, det er på temperament spørgsmål. 54. Hun er over 21. Ja. Så go getter, Jeppe. Nummer 5. Ja, okay. Jeg kunne altså meget godt lide den der Annika OK, nu jeg tænker efter. Jeg synes, det var noget lort. Eller noget lort, eller sådan lidt. Ja. Det er bare... Jeg kan bedre lide... Hvad hedder det? Er det nu? Det er den samme stil. Det, hvad hedder hun? Men jeg kan prøve at spille andet nummer fra den i morgen. Okay, fint. Så vil jeg godt spille noget andet dans. Så er der hende der fra Aalborg, hende der Lykke Maj. Nej, ikke Lykke Maj. Lykke Lig. Nej. Hende, hun er 82. 82. Hende den anden. Vi har så spillet det der remix af Maria K-banen. Ja, også om dagen. Ja, også om dagen. Det kan jeg meget bedre lide. Jamen, det er jo samme genre, ikke? Det vil også sige, men det er jo to helt forskellige. Nej, det er jo ikke det samme slags sang, ikke? Ja, men det er lige to forskellige numre. 72. Ja, okay, Thomas Søjle. Det er flot. Ja, Henrik Milling 1 og 2. Det går nok. Tony Scott 72. Og Henrik Milling holder musikalsk topmøde på. Ja, men der er sådan en stakkes kvinde, der kværner tal ud i den anden. 70 ringer 20 ringer man altså, og vi spiller tillidsbingo nu, hvis du tænker sig at vinde en De Sorte Spejder t-shirts. Telefonen er stillet om, ikke? 33. Ingen har ringet ind. Der er to, der har ringet, eller de røg ud. Ja. 29. Det er også langsomt, hun læser op, ikke? Hallo? Tillis, Bingo. Ah, hvor var det smukt. Tillykke. Tillykke. Tak. Hvem taler vi med? Søren Jensen. Goddag, Søren Jensen, og velkommen til De Sorte Spejdere. Søren, hvor ringer du fra? Jeg ringer lige syd for Haderslev. Ups, han er sydgående. Og bare hjem fra arbejde. Er det sydgående, ja, eller sydgående, nord? Ja, det er sydgående. Modtaget. Men på landevejen. Ja. Søren, ja. Hvor bor du henne? Jeg bor nær Åben Rå. Okay. Er du tit i Flensborg? Ja, et par gange årligt. Og køber blå cola, ja, ikke? Nemlig. Ja. Er du som sønderjyde stolt af de nye reklamer for Flegård? Dem har jeg slet ikke set, du. Det skal du måske ikke. Det er jeg ked af. Nej, det skal du ikke være. For det er en reklame, hvor man sammenstiller sønderjyder som meget uintelligente mennesker. Det synes jeg er lidt synd. Ja. Men må jeg spørge om noget, Søren? Hvad laver du til daglig? Jeg er ansat ved Danfoss som tekniker. Ved Danfoss eller som danser? Ja. Går nok ved Danfoss. Okay. Desværre. Og Danfoss, som tekniker. Og Danfoss er et dejligt sted at arbejde, ikke? Det er udmærket sted. Jeg har snart været der 10 år. Nå, så kan du godt lide at være der. Når du siger tekniker, Søren, er det så, hvilken slags tekniker er det? Det er produktionstekniker. Ups, Anders, det er din. Du har selv været produktionstekniker, Anders. Der er det måske for meget, fordi så ved Søren om et øjeblik vide, når vi skulle til at snakke arbejde, at det var løgn. Men hvad laver en produktionstekniker egentlig, Søren? Mm. Jamen, hvad laver han? Han laver mange forskellige. Altså, hvad har du lavet i dag? I dag har jeg været i gang med at implementere nogle ændringer i produktionen, der gør det billigere at producere. Ja. Det er sådan noget, du siger til dine arbejdsgiver. Vi er dine venner, Søren. Du skal sige, hvad du rigtig lavet. Jamen, Altså, du har været i gang med at implementere nogle ændringer i produktionen, der skal gøre det billigere. Ja. Okay. At producere. Det går jo kun ud på én ting. Det er at gøre produkterne billigere. Ja, præcis. Og det er en god idé. Ja. Søren, og så man kan sælge dem til en høj pris. Søren, okay, bare fordi, for jeg kan også med. Har du arbejdstøj på, når du arbejder, eller har du almindelig dagligdagstøj på? Det var engang. Jeg har ganske almindelig dagligdagstøj på, ja. Okay. Så du sidder mest foran en skærm? Nej, det er sådan en kombination mellem med PC-arbejde og ude på gulvet. Har du, okay. Har du brun kittel? Har du en brun kittel? Mm. Nej, heller ikke. Heller ikke en hvid. De produkter, som du har optimeret produktionen af i dag, har det været omkring Danfoss kernekompetenceprodukter? Er vi nede i termostaten, eller er vi i gang med noget andet? Ikke, jeg bliver nødt til at gentage dig. Det kan jeg ikke, for den sætning bliver simpelthen for lang. Anders, kan du gentage dig? Nej, du kan ikke gentage den sætning. Det kan jeg ikke. Er det termostater, du laver? Det er det mest i køleindustrien. Oh. Ja. Jeg tror, det, der du laver, Søren, for at være helt ærlig, det er, at du er spion inden for erhvervslivet. Og du har nu talt i koder. Nå ja, der har været en aftale om, jeg går på radioen 15.47. Ja. Hvis jeg siger, optimere indtjening omkring udfasning af visse produkter, så ved min arbejdsgiver, at det er nu, der skal hackes. Ja. Er det rigtigt, Søren? Rammer vi hovedet på sømmet? Så. Nå, Søren så blev der lagt på. Det var så der. Røg Søren ud. Ja, det var ikke mobiltelefonnettet, der strækkede det der. Nej. Det var helt klart. Den var da en lille artig en. Søren, det du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-mail på satansøngel@dr.dk, og i emnefeltet, der skriver du røde bjørn til sorte lemon. Hils Ingse, der er uler i mosen. og så hvis du også lige kan aktivere dit blinklys og sende det med. Ja, tak. For det er noget, vi ikke. Jeg kunne høre, at det var en gulpladebil. Ja, det var en Suzuki Gran Vitara. Med det hvide klistermærke. Bilen må godt bruges til benyttet til privatkørsel. Præcis. Ja, tak. Er de ikke fra Belgien, altså? 33. Holder, eller sådan noget? De er fra Belgien, det er korrekt. Og det var Hovedfonik af vores venner på det hedgangende Rio Bravo, som jo sendte her om formiddagen med Peter Palshøj og Adam Duerhal. Deres kendingsmelodi var et Hovedfonik-nord. Ja. Når det er sagt, så vil jeg også godt sige tillykke til Peter Palshøj for premieren. Det var godt, det langt siden i som vært på Onsite. Nå, hvordan gik det? Han var god. Rigtig god. Der var nogle fejl, selvfølgelig. Hallo. Men han er rigtig god, Peter. Nå, det var dejligt. Ja, dejligt. Forkert knap. Vi spiller pladen fuld. Man ringer 70 3 gange 20, når man mener, man har tillidsbingo. Og man siger tillidsbingo som det allerførste. Anders, vil du sige nogle numre, ellers kommer der ikke nogen. Nej, men numrene kommer her. Yes. Værsgo. 38. Sådan. Og det er speedbingo i dag. 38. Mm. 67. Så. De trendemøller i baggrunden, kan du høre det? Speedpunk. 67. Det var 67. Hallo? 57. Hallo? Hallo? Tillidsbingo. Ej, og ved du hvad, det smukke er... Blinklyset. Det, der sker her, det er, at der bliver sagt tillidsbingo og et blinklys er aktiveret samtidig. Ja. Det er nemlig rigtigt. Ej, det bliver man altså godt gammeldags glad for. Hvem taler vi med? Jeg hedder Jane. Goddag, Jane, og velkommen til programmet. Okay. Tak. Jane, må jeg spørge dig om noget? Ja. Hvad laver du til daglig? Jeg er socialrådgiver. Ja? Upsen. Og må jeg spørge om noget andet? Ja. Hvorfor lyder du så sær? Jamen, Anders, det er fordi, du er gået i stå, du er gået i det der bingo-oplæsningsmål. Men det er fordi, at jeg stillede også for et spørgsmål, det var trick. Jeg stillede det forkerte spørgsmål først, fordi at først skulle jeg spørge, hvor ringer du fra? Og det spørger sig nu, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Ringsted. Fra Ringsted? Selvfølgelig. Ja. Og hvorfor er det, du får en over? Det forstår jeg simpelthen ikke. Anders, stop det der. Jane, du er socialrådgiver, og du ringer fra Ringsted. Arbejder du som socialrådgiver i Ringsted, eller bor du i Ringsted? Jeg bor i Ringsted. Jeg arbejder i Kriminalforsorgen. Upsen. Så har vi muligvis mødtes før. Det kan man ikke vide. Men det er jo et godt eksempel på, at man kan rette sig. Ja. Arbejder du i Hersted Vestre, Jane? Nej, det gør jeg ikke. Nå, det er godt, fordi så heldigvis var der... for det der. Så havde du kunne skaffe et billigt våben, og nej. Jane, du er på motorvejen på vej hjem nu? Ja, det er så godt nok på landvejen nu, men ja. Det var jeg. Ja. Er du fra Ringsted, eller er du tilflytter? Jeg er fra Ringsted. Selve Ringsted? Nej, det er faktisk noget, der hedder Gyrstinge. Gyrstinge Skovhuse? Ja. Med tæt på. Jeg bor så i Gyrstinge. Selve Gyrstinge. Er det i nærheden af campus? Ja. Nej, det er det ikke. Nej. Der lugter ikke ud til os. Nej. Og hvis der gør, så er det penge. Men når du kører på arbejde til Kriminalforsorgen, så ligger... Hvor ligger den hen, Anders? Jeg tror, Jane har sagt. Jane, har du sagt det? Undskyld, vi er lidt forvirret. Nej, det har jeg ikke. Hvor ligger Kriminalforsorgen? Jeg arbejder i Roskilde. Du arbejder i Roskilde, okay. Ja. Og ved Uffe Kornrup. Gammel politimester. Ja, ja. Og ikke så langt fra Jan Lindhardt over på afgående, afgående. Ja. Jeg kan sige, når man holder møde med ham, så er det finske brød godt have trukket lidt skind. Men det er en regibemærkning, der ikke har den store relevans. Det, vi skal frem til, Jane, det er... Jane, hvor gammel er du? Men jeg spørger dig, hvor gammel... Nej, det spørger man ikke en kvinde om. Det må man godt. Jane havde regnet med spørgsmålet. Okay, ja. Jane vil lyve nu. Hvis hun kun er 15, så siger hun, hun er 21, ja. Og så skaber der sig ingen problemer. Jane, hvad gammel er du? Jeg er 33. Du er 33, Jane. Så skal du tage 16. Må jeg spørge, Jane, er du gift? Skråstreg lever i forhold. Er du gift? Nej. Hun har lige sagt nej. Jeg har lige sagt nej. Hvad hedder... Samlevende hedder det. Sådan. Hvad hedder din kæreste? Ja. Han hedder Morten. Morten, ja. Og hvad laver Morten? Ja. Morten, han... han bygger nettobutikker. Jeg tror, ja. Altså prøv at høre, før havde vi Søren igennem, som løg så vildt over for os. Mm-hmm. Om, at han var alt muligt produktionsteknikker. Og nu kommer du og siger, der er jo ikke nogen mennesker, der bygger nettobutikker. Det er der simpelthen ikke. Jamen, det gør han sgu. Jamen, han rejser det rundt simpelthen og siger, her skal ligge en netto. Ja. Han rejser rundt og fylder nettobutikkerne op med det der, som der er i alle nettobutikker. Altså hylder og skilte og alt sådan noget. Så har du været modetås, der kører rundt ind? Nå, på den måde. Nå, det er som med Mads Mikkelsen. Altså sådan en montørfunktion, eller hvad sådan noget hedder. Okay. Nå, på den måde. Ja. Så er det jo ikke løgn. Nej, så er det ikke liv. Nej, det er jo ikke løgn. Og Jane, hvor lang tid har du kendt Morten? Ja. Mange år siden. Det er 14 år. Det er fork. Ej, du lyver så vildt. Men okay, vi fortsætter bare samtalen. Og Morten, han har jo så været astronaut i sit tidlige liv, da du mødte ham. Er det ikke korrekt? Nej, Morten er... Hvad er Mortens uddannelse? Han har ikke nogen uddannelse. Han er uddannet. Han er autodidakt. Han er uddannet i Netto. Han er autodidakt Netto-montør. Ja. Modtaget. Og er der nogen børn i jeres forhold? Nej, Nej, nej. Hvorfor? Nej, nej, nej. Alt for besværligt med sådan nogle børn. Oh, så var der altså en med en trailer på, der kørte forbi der. Er der nogle husdyr? Ja, hvad, det er der. Hvad har I valgt at kaste kærlighed på for nogle dyr? Katte. Ja, selvfølgelig. Nej, nej, vi vil ikke have børn. De larmer, de er irriterende. Vi vil have katte. Men vi vil godt have katte. Og hvor mange katte har I så i kattefamilien, Jane? 3. Nej! Og hvad hedder de? Jeg synes, katte er søde. Hvad hedder de 3 små pelsedyr? De hedder... undskyld, Jane. Undskyld, jeg bryder. Jeg skal lige tænke mig... Her må du... Du lyver ikke. Du nej, fortæller, hvad de hedder. Ikke. Nej, men hun skulle lige huske det. Kom, ja, Jane, kom. Frodo og Sorte og Kai. Kai? Må jeg gætte på, at Kai har sådan en gul farve? Nej, Kai er ikke gul. Nej, okay. Det er han ikke. Men Sorte er sgu da sort, ikke? Ja, det er Sorte. Det er rigtigt. Katten, er det sådan nogle selvstændige nogen, I har? Sådan nogle, der kan kravle på køkkenbordet og ind ud af vinduet? Det er sådan nogle, der kan fange mus, du. Ja. Nå, okay. Og det er dem, brug, når man bor i Gyrestenen. Så får de heller ikke lov til at komme ind i stuen? Jeg er trodset, der bliver kørt til på vej til Gyrestenen. Jane, der er desværre 1,5 minut til, at der er nyheder, hvilket betyder, hun sidder på en planet. Hun sidder på en planet i stedet og har taget røven på os. Jane, undskyld den her rode samtale. Vi skal bede om, at du aktiverer blinklyset. Nej, først skal vi sige, Jane, du har vundet 2 t-shirts. En til dig, en til Morten. Og hvis tak. Du kan få proppet katten ned i en tredje, så skriver du bare dem på os. Men du må være meget, meget sød og aktivere dit blinklys, så vi kan høre, hvilket automobil du befordrer. Ja, er I klar? Ja, tak. Må ikke. Hvad er det? Jeg ved, at det er en Fiat Ducato. Jeg er overrasket over, at du kører så stor en bil. Jeg tror, det er en Ducato, Anders. Jeg vil sige, at det der det er en pågøjt bokser. Nej. Nix. Hvad er det så? Det er en Opel Astra. Nej. Hold da kæft. Det har fået, du har fået boostet det blinklys med et eller andet. Jane, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke noget om. Jane, jeg kan sige, at det var oprigtigt en fornøjelse at tale med dig. Ja, og jeg vil også sige, at Kriminalforsorgen forekommer ved at trykke ind hos dig. Tak. Kan man ringe, hvis man, nogensinde kommer med problemer i forhold til... Hvis man skulle komme i kontakt med Kriminalforsorgen, vil det... Er det okay, vi ringer til dig? Må vi ringe til dig, Jane? Ja, så ringer I bare. Fordi hvis jeg virkelig var ude i problemer, så ville jeg være meget tryg ved at have dig ved min side. Så ringer I bare. Tusind tak. Det er godt. Hils Morten mange gange. Og sige, at det der med NATO... Kan jeg sende en mail eller noget? Nå ja, gud, jeg sendte dig en mail. satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skal du være sød at skrive... Christoffer Meinert er en flot fyr. Fræk, flot fyr. Og så dit navn, din adresse og størrelserne på trøjerne, ikke? Ja, yes, shit. Kør forsigtigt. Godt, moin. Moin. Vi høres ved i morgen. Nu er klokken 16. Hej. Moin.